اس کی حیات. پانی کے اندر تھوڑی سی ہلچل ہوئی کہ بلبلے کا وجود معدوم ہو کر کے رہ جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری کتاب الانبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ یوں بھی منقول ہے راوی حضرت ابو حمید صائبی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہم قالوا کہ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہم صلات کیسے بھیجیں. فقال اقول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود کے اس طریقے میں لفظ آل موجود نہیں پہلے جملے میں. اور مسلم شریف کتاب الصلات میں ابو حمید ساعدی ہی سے ایک روایت آئی ہے جس میں درود شریف کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ انہم قالو ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے فرمایا قولو اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریته کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریته کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلے درود کے طریقے میں جو بخاری شریف کتاب الانبیاء میں اور اس دوسرے درود کے طریقے میں جو مسلم کتاب الصلات میں فرق صرف ازواج ہی سے پہلے اعلیٰ کا ہے بس. بقیہ دونوں درود کے طریقے یکساں. ترجمہ کیا ہوگا اے اللہ صلات بھیج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت پر یہاں آپ کی آل پر درود بھیجنے کی بات نہیں کہی گئی ہے لفظ آل ہے ہی نہیں اس کی جگہ پر ازواج ہے اور ازواج کے معنی بیویاں ہیں آپ کی ازواج مطہرات. عربی میں زوج کے معنی شوہر کے بھی ہوتے ہیں اور زوج کے معنی بیوی کے بھی ہوتے ہیں گویا یہ لفظ ازداد میں سے ہے. کوئی لفظ ازداد میں سے کیسے ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا معنی ہو آنا اور اسی لفظ کا معنی ہو جانا تو کہیں گے کہ یہ لفظ ازداد میں سے. کوئی لفظ ایسا ہو جس کا معنی ہو آنا اور اسی کا معنی ہو جانا تو کہیں گے کہ یہ لفظ ازداد میں سے اس لیے کہ آنا اور جانا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایسے ہی یہ لفظ جوز بھی ازداد میں سے ہے شوہر کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیوی کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کی جمع ازواج آتی ہے. قرآن حکیم کا ایک نقطہ ہے, اس لیے کہ قرآن حکیم مخزن اسرار و حکم ہے. نقطہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اچھے لوگوں کی بیویوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں لفظ زوج استعمال کرتا ہے. اچھے لوگوں کی اچھی بیویوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تب بیوی کے لیے لفظ زوج استعمال کرتا ہے, اور اگر کسی بھی شخص کی بری بیوی کا تذکرہ کرنا ہو تو لفظ امرات استعمال کرتا ہے. اس لیے کہ عربی میں جس طرح زوج کے معنی بیوی کے ہوتے ہیں, عورت کے ہوتے ہیں, اسی طرح امرات کے معنی بھی بیوی کے ہوتے ہیں اور عورت کے ہوتے ہیں. گویا کہ عربی میں دو لفظ کے معنی بیوی اور عورت کے ہوتے ہیں, زوج معنی بھی بیوی اور عورت, اور امرات کے معنی بھی بیوی اور عورت. اچھی بیویوں کے لیے لفظ زوج, بری بیویوں کے لیے لفظ امرات. دلیل لے لو. وقل یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت, اور ہم نے کہا کہ اے آدم بس جا تو اور تیری بیوی جنت میں. جنت میں جا کر سکونت اختیار کرو. انت تم, یو اینڈ یو ا وائف, یا زوج کا مطلب وائف, اس لیے کہ حضرت حوا نیک ہیں, اچھی ہیں. اچھی بیوی کے لیے لفظ زوج استعمال ہوا. ثابت ہو گیا دعویٰ, دعوے کی دلیل مل گئی. بری بیوی کے لیے لفظ امرات, زوج نہیں. اس دعوے کی دلیل کہاں ہے؟ سورہ لہب پڑھو. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہیں کام آیا اس کے اس کا مال اور نہ وہ چیز جو اس نے کمایا تھا. سیصلا نارن ذات لہب, ان قریب وہ داخل ہوگا شولوں والی آگ میں. لہب میں شولہ. وَامْرَأَتُهُ, اور اس کی بیوی بھی. حَمَّالَتَ الْحَطَبَ, جو لکڑی لگانے والی تھی. اور اس حال میں کہ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ, کی اس کی گردن میں موج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. یہاں ابو لہب کی بیوی اور اس کی عورت کا تذکرہ کیا گیا تو لفظ زوج نہیں استعمال کیا گیا, وامرأتہ کہا گیا. اس کی بیوی, اس کی عورت. دعوے کی دلیل مل گئی. خلاصہ کیا نکلا؟ اچھی بیویوں کے لیے قرآن حکیم لفظ زوج استعمال کرتا ہے, اور بری بیویوں کے لیے لفظ امرات استعمال کرتا ہے. سورہ احزاب کی ایک آیت ملاحظہ کیجیے. اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضہم اولا ببعض. کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ کا حقدار ہے, اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں, نبی کی بیویاں, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب صالحہ, متقیہ, پرہیزگار, عابدہ. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی بیویوں کے لیے لفظ ازواج استعمال فرمایا ہے, اور میں نے بتایا کہ اچھی بیویوں کے لیے قرآن حکیم لفظ زوج استعمال کرتا ہے اور بری بیویوں کے لیے لفظ امرات استعمال کرتا ہے. آیت کریمہ کا جو میں نے ترجمہ کیا, ترجمہ یہی صحیح ہے, اور آیت اپنے مفہوم, مطلوب اور مقصود میں بالکل صریح ہے, کسی طریقے کا اغلاق نہیں ہے معنی میں, کسی طریقے کی تاکید نہیں ہے, الجھاؤ نہیں ہے. آیت کریمہ اپنے مفہوم معنی میں بالکل صریح اور واضح ہے, لیکن بدقسمتی سے اس آیت کریمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اور یوں کہا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت ملتا ہے. حالانکہ آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. النبی, نبی اولا, زیادہ کا حقدار ہے, بالمومنین, مومنین کے لیے, من انفسہم, ان کی جانوں سے. یہ سیدھا ترجمہ ہوا, وہ محاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ نبی مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ کا حقدار ہے. کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے خیر خواہ ہیں, اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے حق میں اتنے خیر خواہ ہیں کہ اتنا خیر خواہ اپنی جان کا خود مومن نہیں ہے, یہ مطلب. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اتنے خیر خواہ ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام مومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر مقدم رکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آل اولاد, رشتہ داروں اور اقارب سے زیادہ عزیز رکھیں, اپنی جان سے زیادہ محبت کریں. اور اسی حقیقت کو ایک متفق علیہ روایت میں یوں واضح کیا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے اور اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مومنوں کے اتنے خیر خواہ ہیں کہ مومنین خود اتنے اپنے خیر خواہ نہیں ہیں, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھی جائے. آیت اپنے مفہوم و معنی میں بالکل صریح ہے, کوئی اغلاق نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنین کی پیوستگی اور ربط و تعلق کی جو نوعیت ہے, یہ نوعیت خود تقاضا کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تمام مومنین کے اوپر حرام ہوں, ان سے نکاح کرنا جائز نہ ہو. آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے یوں مربوط ہوتا ہے, ورنہ اگر پہلے ٹکڑے کو اگر حاضر و ناظر ہونے ہونے کے ثبوت کے لیے استعمال کیا جائے تو دوسرے ٹکڑے سے کوئی ربط باقی نہیں رہ جائے گا. اور قرآن حکیم کا انداز بیان ایسا ہے کہ ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے باہم مربوط ہوتا ہے. اگر اس ربط کو ختم کر دیا جائے تو مفہوم اور معنی بے جوڑ ہو کر رہ جائے گا, جو کلام کا ایک بڑا زبردست نقص ہے. اور صلاۃ و سلام سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی خود تردید کرتی ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں. مثلا ایک روایت نسائی شریف کی ملاحظہ ہو, نسائی کھول لو, اٹھاؤ نسائی شریف اور دیکھو کھول کر, اس میں ایک حدیث تمہیں ملے گی. حدیث یوں ہے, حضرت ابی شریف نے برائے ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کے کئی لقمے اپنے حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں, اور لقموں کا حلق کے نیچے اترنا تھا کہ آپ کے پاس ہی آپ کے پیارے صحابی انتقال کر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر تھے, حاضر کا مطلب جہاں کوئی واقعہ ہو رہا ہو وہاں موجود, اور ناظر کا مطلب جہاں کوئی واقعہ ہو رہا ہو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا, اگر آپ حاضر و ناظر تھے تو سلام ابن مشکم کی بیوی جب بکری کے دست کو زہر آلود کر رہی تھی, زہر حلال میں ڈبو رہی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو وہ گوشت کھانا چاہیے تھا اور نہ تو اپنے صحابی کو کھانے دینا چاہیے تھا, اس لیے کہ آپ کے سامنے ہی صحابی انتقال کر جاتا ہے گوشت کھا کر کے. کیا نبی یہ پسند کرے گا؟ نبی تو اپنی امت پر بڑا رحیم ہوتا ہے, بڑا شفیق ہوتا ہے, یوں ہی کسی امتی کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے؟ ایک سیدھی سادھی حقیقت ہے, اور اس آیت کریمہ کا بالکل سیدھا سادھا معنی ہے. آیت کریمہ اپنے مفہوم و معنی اور مقصود اور مطلوب میں بالکل صریح اور واضح ہے. اور عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا یہی مطلب ہوگا, اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہے. عربی کے قواعد اور عربی ادب پر آدمی عبور رکھے تب نہ یہ پتا چلے گا کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ عربی زبان کی دھوس جمائی جاتی ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لوح محفوظ میں عربی میں, اللہ کا کلام عربی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی, ارے قبر والوں کی زبان عربی. اس لیے کہ منکر نکیر یہی پوچھیں گے من رب کا, سوال عربی میں ہوگا, اہل قبر کی زبان عربی, ہمارے رسول کی زبان عربی, لوح محفوظ میں قرآن موجود زبان عربی, اللہ نے جو کلام نازل کیا عربی زبان میں, میدان محشر والوں کی زبان عربی میں, اور اسی طریقے سے اہل مکہ کی زبان عربی, اہل مدینہ کی زبان عربی, محدثین کی زبان عربی, صحابہ کرام کی زبان عربی, تابعین اعظم کی زبان عربی. اب عربی اگر کوئی آدمی سیکھے اور اس میں مہارت حاصل کرے تو بتاؤ سنت نہیں ہے؟ ایک سنت کی ادائیگی نہیں ہے؟ قرآن تو انگریزی میں نہیں اللہ نے اتارا ہے, قرآن تو اردو میں نہیں اتارا اللہ نے, قرآن ہندی اور گجراتی میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا نہیں ہے, قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. لہذا عربی زبان کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا جائے اور عربی قواعد, عربی نحو, عربی گرامر کو زیادہ سے زیادہ سیکھا جائے اور عربی ادب پر زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے, آپ نے زندگی بھر عربی زبان میں کلام کیا ہے. آپ کی احادیث عربی میں, تو کیا اسے اردو میں ریفر کیا جائے؟ ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عربی میں پڑھو اور اس کے بعد عربی ادب کا جو تقاضا ہے اسی کے مطابق اردو زبان میں اسے سمجھا دو. ارے عربی زبان میں پڑھنا یہ سنت کی ادائیگی ہے, اس لیے کہ وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی ہی میں کہی ہے, تو دھوس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے عربی زبان میں کسی بات کو ریفر کرنا اور عربی زبان بولنا, عربی میں احادیث کو ریفر کرنا بہت بڑی سعادت ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عربی زبان کا ایک معمولی طالب علم بھی جسے قواعد عربی سے ذرہ برابر بھی ٹچ ہوگا وہ اس آیت کریمہ کے مفہوم و معنی تک فوراً پہنچ جائے گا, اسے کسی الجھن کا شکار نہیں ہونا پڑے گا. ہاں, جس کو عربی زبان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کو تو پرابلم ہوگا ہی, جو مرضی میں آئے گا ترجمہ کر کے بیٹھے گا, تب ترجمے حدیث سے ٹکرائیں گے, یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ ترجمہ تو احادیث سے ٹکرا رہا ہے, تو قبرستان جیسا سناٹا تاری ہو جائے گا. جب آدمی کے پاس جواب نہیں رہے گا تو سکوت ہی اختیار کرے گا نا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم اور معنی بالکل واضح ہے, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں. استدلال ہم کیا کرنا چاہتے تھے کہ اچھی بیویوں کے لیے قرآن حکیم میں لفظ زوج استعمال کیا گیا, یہاں ازواج استعمال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے. یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب محترم, سب پرہیزگار, سب طیبات, سب اچھی, اور سب کی سب امت کی مائیں. وازواج امہاتن, نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. بری بیویاں ان کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ امرات. دلیل لے اور وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرات فرعون اذ قالت ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرات نوح وامرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنی عنهما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. اور اللہ نے مثال بیان کیا ہے کافروں کے لیے, کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کیا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ نوح کی بیوی کیسی تھی, لوط کی بیوی کیسی تھی, یہ دونوں عورتیں کس ٹائپ کی تھی؟ قرآن حکیم خود بیان کرتا ہے کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, میرے دو نیک بندوں کے تحت تھی. فخانتاهما, لیکن دونوں خیانت کا ارتکاب کر رہی تھی. خیانت کا مطلب دین میں بے وفائی, یعنی کوئی آپ کے یہاں اگر آتا تو یہ فوراً کافروں کو خبر کر دیتی تھی. بری بیوی ہے نوح کی, بری بیوی ہے لوط کی, حالانکہ حضرت لوط پیغمبر ہیں, حضرت نوح پیغمبر ہیں, لیکن ان دونوں پیغمبروں کی بیویاں کافرہ ہیں, مشرکہ ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بری بیویوں کا تذکرہ کرتے وقت لفظ زوج استعمال نہیں کیا ہے, لفظ امرات استعمال کیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرات نوح وامرات لوط, لوط کی بیوی نوح کی بیوی دونوں بری تھی, لہذا لفظ زوج استعمال نہ کر کے لفظ امرات کو استعمال کیا گیا. ایک سوال آپ یہاں کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا کہ اچھی بیوی کے لیے قرآن لفظ زوج استعمال کرتا ہے اور بری بیوی کے لیے امرات استعمال کرتا ہے, یہ بتائیے آپ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور یحییٰ علیہ السلام کی ماں اچھی تھی یا بری؟ جواب کیا ہوگا؟ اچھی تھی, دونوں مومن تھے. حضرت زکریا پیغمبر ہے اور ان کی بیوی مومنہ ہے, صالحہ ہے. فرشتہ آتا ہے زکریا کے پاس اور کہتا ہے کہ تم تو بالکل بوڑھے ہو چکے ہو اور زندگی کے ایسے مرحلے میں, زندگی کی ایسی منزل میں قدم رکھ چکے ہو جہاں بچہ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, اور تمہاری بیوی بھی جوانی کے دور کو عبور کر چکی ہے, بوڑھی ہے, لیکن پھر بھی میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ رکھنا. حضرت زکریا افور مسرت سے بےتاب ہو کر آپ نے کیسے دعویٰ کیا کہ امرات کا لفظ صرف اچھی بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا اچھی بیوی کے لیے لفظ امرات استعمال کیا گیا, اس شبہ کو واضح کر لیا جائے. اچھا ایک اور واقعہ, فرشتے آتے ہیں لوط کی بستی کو الٹنے کے لیے, شہر صدوم جانے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں انسان سمجھتے ہیں, مہمان سمجھتے ہیں, ایک بھنا ہوا بچڑا سے لا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن وہ تو فرشتے تھے, فرشتے کھانا نہیں کھاتے, اور جو نور سے بنا ہوا وہ کھانا نہیں کھاتا. فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں. قرآن حکیم میں ہے کہ ان کے سامنے جب بھنا ہوا بچڑا رکھا گیا تو انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا, اس لیے کہ جتنی بھی نورانی مخلوق ہے کھانا نہیں کھاتی. اور ہمارے نبی کے بارے میں سورہ فرقان میں کیا کہا گیا ہے, یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق, ارے یہ نبی تو کھانا کھاتا ہے اور یہ نبی بازاروں میں چلتا ہے, تو نورانی مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے. فرشتے نور سے بنے ہوئے تھے. بڑا عجیب و غریب استدلال ہے, ذہنوں میں رکھ لو, پچاسوں کتاب مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات نہیں ملے گی. نورانی مخلوق ہے, ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا ہے. بارہواں پارہ سورہ ہود کھول ڈالو, حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ بھنے ہوئے بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے حضرت ابراہیم ڈر گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف کے آثار ظاہر ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہم انسان نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے. اور انا ارسل اللہ الی قوم لوط, ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے, اور لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ سے بھی ملاقات کرتے چلیں, ہم نورانی مخلوق ہیں, ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نورانی مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے, اور ہمارے نبی پر یہی چیز کہی گئی ہے کہ یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق, ارے یہ نبی تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. قریب ہی دروازے کے پاس حضرت ابراہیم کی بیوی ہے, وہ حضرت ابراہیم کا ڈرنا دیکھتی ہے اور فرشتوں کا اپنا اصلی حال کھول دینا دیکھتی ہیں تو ہنس پڑتی ہیں. ممرات ہوں قائمتن فضحکت, ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہی ہنس پڑی. فبشرنا باسحاق ویعقوب, تو ہم نے فرشتوں کے ذریعے ابراہیم کی بیوی سارا کو اسحاق اور یعقوب کی بشارت دے دی کہ ابھی سے بیٹے کی بھی بشارت دے رہے ہیں اور پوتے کی بھی, کہ بیٹا ہوگا اور پوتا بھی ہوگا, یعنی بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا. کتنی قدرت والا ہے, عرش والا, کہ جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹی دے, جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے, اور جسے چاہے محروم رکھے. یہ بھی ایک طریقے کی آزمائش ہے, کوئی مسئلہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر. وہ اگر کسی کو نہ دینا چاہے تو دنیا کے کسی آستہ سے بیٹا بیٹی نہیں مل سکتی. دینے والا وہی ہے, لینے والا بھی وہی, مارنے والا بھی وہی, جلانے والا بھی وہی, عرش والا, انتہائی شان والا, انتہائی عظمت والا ہے. اب دیکھیے یہاں فرشتے بشارت دے رہے ہیں اسحاق اور یعقوب کی, کن کو بشارت دے رہے ہیں, ابراہیم کی بیوی سارا کو. حضرت ابراہیم کی بیوی سارا کون ہے, مومنہ ہے نا, لیکن لفظ امرات استعمال ہو رہا ہے. ممراتہ قائمتن, حضرت ابراہیم کی بیوی سارا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا امرات, جبکہ وہ مومنہ ہے. حضرت زکریا کی بیوی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا امرات, جبکہ وہ مومنہ ہے. اور دعویٰ یہ ہے ہمارا کہ اچھی عورت کے لیے لفظ جو زوج اور بری عورت کے لیے امرات استعمال ہوتا ہے, تو یہ دونوں عورتیں بری نہیں ہیں, ان کے لیے لفظ امرات کیوں استعمال کیا گیا؟ جواب دیکھا جائے, قرآن کے سیاق پر غور کرو. جہاں حضرت سارا کا تذکرہ ہے, جہاں پر حضرت زکریا کی بیوی کا تذکرہ ہے, وہاں ولادت اور حمل کا تذکرہ ہے. سیاق کلام دیکھو تو دونوں جگہوں پر ولادت اور حمل کا ذکر ہے, ولادت اور حمل کا ذکر ہے. حمل کس کو ٹھہرتا ہے؟ ذکر کے تعلق سے ہے, اور یہ ذکر اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں پر لفظ امرات لایا جائے, اس لیے کہ زوج کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشاکلت ہو. اگر شوہر ایمان والا تو بیوی بھی ایمان والی, شوہر کی جو کیفیت وہی بیوی کی کیفیت. ہر جگہ آپ دیکھیے جہاں امرات کا لفظ موجود ہے وہاں مشاکلت آپ نہیں پائیں گے, یہاں بھی مشاکلت نہیں ہے, ایک جیسی چیز. اس لیے کہ مرد تو حامل نہیں ہو سکتا, عورت حامل ہو سکتی, لہذا یہاں پر اگرچہ دونوں مومن اور مومنہ ہیں لیکن چونکہ ایک اعتبار سے دونوں کے درمیان مشاکلت نہیں ہے, مشابہت نہیں ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لفظ امرات کو استعمال کیا ہے. یہ ایک عربی ادب کا نقطہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں ازواج سے مراد درود شریف کے اس طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. اب رہا یہ معاملہ کتنی بیویاں تھیں, ان کے کیا مراتب ہیں. بیان جا الرحمن الرحیم. کل میں نے یہ بتایا تھا کہ بخاری شریف کتاب الانبیاء اور مسلم شریف کتاب الصلات میں درود شریف کا جو ایک دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں وآلہ کی جگہ وازواجہ ہے اور وعلی ازواجہ ہے. بخاری شریف میں وازواجہ اور مسلم شریف میں وعلی ازواجہ, اور بلحاظ موقع اور محل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کا بھی ذکر خیر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے پہلی بیوی اور زوجہ ہونے کا شرف حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی. اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 تھی. اور روایات صحیحہ کے بموجب ہجرت سے 3 سال قبل تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات رہی, اور 11 رمضان المبارک سن 10 نبوی کو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور مدینہ مکہ کے قبرستان حجون کے اندر مدفون ہوئی اور وہیں آسودہ خاک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ محترمہ کی چند ایسی خصوصیتیں ہیں جو خصوصیتیں آپ کی دیگر ازواج کے اندر نہیں ہیں. پہلی خصوصیت تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ شرف کسی اور بیوی کو نصیب نہیں ہو. دوسری خصوصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ہے کہ جب تک آپ حیات رہیں تب تک آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی اولاد ہوئی سوائے ابراہیم کے جو ماریا قبطیہ کے بطن سے تولد ہوئے تمام کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی. رہا یہ معاملہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت میں کس کا پلڑا بھاری ہے, اس سلسلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. حضرت علامہ ابن طیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان فضیلت کے متعلق ہمیں بتائیے کہ کس کو کس پر فضیلت حاصل ہے. تو شیخ الاسلام نے جواب دیا کہ ان دونوں نفوس قدسیہ کے لیے, یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے لیے چند ایسی خصوصیتیں ہیں جو ایک کے اندر ہے وہ دوسری میں نہیں, اور جو دوسری میں ہے وہ پہلی میں نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شرف مخصوص تو یہ ہے کہ صدر اسلام میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بنی, اور ضرورت کے وقت جب بھی ضرورت پیش آئی ہر موقع پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین و تسلی اور نصرت کرتی رہی, اور اس راستے میں انہوں نے اپنا زر و مال اور اپنا وقت جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے صرف کیا. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں, یہ شرف مخصوص اور کسی کو حاصل نہیں. ابتدائی اسلام میں جتنا فائدہ اسلام کو ان کی ذات سے پہنچا ہے کسی اور کی ذات سے وہ فائدہ نہیں پہنچا, اور اسلام کو اپنے تکمیلی دور میں تفقہ فی الدین, تبلیغ احکام و شریعت اور اشاعت علوم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موتد پہ فائدہ ہوا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا, اتنا فائدہ اور کسی سے نہیں ہوا. تو گویا کہ صدر اسلام میں, ابتدائی اسلام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فائدہ اسلام کو پہنچا کسی اور بیوی سے نہیں پہنچا, اور اسلام کو اپنے تکمیلی دور میں جو فائدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچا وہ اور کسی بیوی سے نہیں پہنچا. تو ہر دو کے اندر ایسی ایسی خصوصیتیں موجود ہیں کہ کچھ خصوصیتیں ان کے اندر ہیں وہ ان کے اندر نہیں, اور کچھ خصوصیتیں ان کے اندر ہیں تو ان کے اندر نہیں. اتنا کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک حقیقی فضیلت کا معاملہ ہے تو ہم واشگاف انداز میں یہ کہتے ہیں, اور ایسا کہنے میں ہمیں کوئی بات نہیں, کوئی جھجک نہیں, کہ حقیقت کے اعتبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں پر فضیلت حاصل ہے, یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی. دلیل, پہلی دلیل ملاحظہ, یہ روایت مسند احمد میں ہے اور مجموع زوائد میں ہے, علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور حضرت فاطمہ ہیں, حضرت مریم بنت عمران ہیں, اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. کہ ذرے فدیہ دو اور قیدی کو اپنے یہاں لے آؤ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت زینب, جو آپ کی بڑی بیٹی ہیں اور جن سے حضرت امامہ ہوئی ہیں, علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ذرے فدیہ دو اور قیدی کو اپنے یہاں لے آؤ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت زینب, جو آپ کی بڑی بیٹی ہیں اور جن سے حضرت امامہ ہوئی ہیں, جو نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہتی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ذرے فدیہ دو اور قیدی کو اپنے یہاں لے آؤ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت زینب, جو آپ کی بڑی بیٹی ہیں اور جن سے حضرت امامہ ہوئی ہیں, جو نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہتی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سجدے میں جاتے تھے ان کو گود سے اتار دیا کرتے, مت میں بھیجا کہ ذرے فدیہ دو اور قیدی کو اپنے یہاں لے آؤ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ہذہ خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا ہی اتت کا فقرا علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. رواہ البخاری. یہ پوری روایت ہم نے ریفر کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں. حضرت جبرائیل آئے, کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کچھ سالن یا کھانا ہے, جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو انہیں سلام کہیے اللہ تبارک و تعالی کا, اور پھر میرا سلام کہیے ان کو, اور انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ان کے لیے جواہر کا ایک محل تیار کیا ہے جس کے اندر کوئی شور نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود حضرت جبرائیل کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام بھیجا ہے. اللہ خود سلام بھیجوا رہا ہے جبرائیل کے ہاتھوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. روایت بخاری شریف کی, مسلم شریف کی روایت پلاز آؤ. قال ابو سلامۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تارا ما لا ارى. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ, یہ جبرائیل آئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ ان پر بھی سلام ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں ان پر. اے اللہ کے رسول, آپ انہیں دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہی, تارا مالا آ رہا. دو مسئلے معلوم ہوئے, ایک تو یہ کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہیں, اور وہی حضرت عائشہ موجود ہیں لیکن وہ حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھ رہی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل مخصوص ہے کہ آپ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں اور وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں, وہ نہیں دیکھ رہی. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو ایسی بصارت عطا فرماتا تھا کہ اس بصارت کے ذریعے آپ ایسی چیزیں دیکھ لیتے تھے کہ وہ چیزیں کوئی اور دوسرا نہیں دیکھ پاتا تھا. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو, تم لوگ میرے پیچھے صفے درست رکھا کرو, اس لیے کہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں, جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل مخصوص ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو, دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو کہ کوئی اگر آپ کو سلام بھیجے, کوئی یہ کہے کہ میرے باپ نے آپ کو سلام بھیجا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اور ردوہا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو بہتر جواب دو. یعنی اس نے کہا السلام علیکم تو تم جواب میں اس سے بہتر لوٹاؤ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے السلام علیکم کہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ سلام کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی شامل کر لی جائیں، اور یوں کہا جائے کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نہیں تو ویسے ہی لوٹا دو وعلیہ السلام فقط. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی شامل کر لی ہیں، اور یوں کہا کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تیسری بات جو بطور خاص معلوم ہوئی وہ یہ کہ یہاں جبرائیل سلام بھیج رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ کو میرا سلام کہیے. تو جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اپنا سلام بھیج رہا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فضیلت کس کو کس پر حاصل ہوئی؟ ارے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سلام کیا اور جبرائیل کے ہاتھوں سلام بھیجا، اسے زیادہ فضیلت حاصل ہے یا جس کو خود جبرائیل نے سلام بھیجا اسے فضیلت حاصل ہے؟ یہ دونوں روایتیں اگر سامنے رکھو، حضرت ابن تیمیہ کی نگاہ بھی کتنی دور رس ہے، انہوں نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس لیے کہ حضرت خدیجہ کو اللہ نے سلام کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف حاصل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہی نہیں، جبرائیل ان کو سلام کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے وہ سلام پہنچاتے تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سلام جبرائیل امین کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہے. ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. دوسری دلیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحلت کے بعد بھی، ان کی وفات کے بعد بھی ان کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی قربانی کرتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت پہنچاتے، اور جب کوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار آپ کے پاس آتا تو اس کی بڑی خاطر تواضع، بڑی خاطر مدارات کیا کرتے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی ایک مدت بعد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ گھر سے اس وقت تک باہر نہیں نکلتے جب تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر خیر نہ کر لیتے، اور جب گھر میں داخل ہوتے تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ پہنچتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگتے اور آپ کا ذکر خیر کرنے لگتے، اتنی محبت تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور حسب معمول حضرت خدیجہ کی تعریف کرنے لگے، کہتے ہیں کہ تعریف اس طریقے کی تھی کہ مجھے رشک آ گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو بڑھیا اور بیوہ عورت تھی، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عنایت فرمائی، وہ تو بیوہ تھی بڑھیا تھی اور ان کے بدلے میں آپ کو باقیرہ اور اسی طریقے سے جوان بیوی عطا ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر عورت نہیں ملی، ارے وہ میرے اوپر ایمان لائی جب تمام لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے میری تصدیق کی جب تمام لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے اپنا زر و مال میرے اوپر نچھاور کر دیا جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا اور انہی کے وساطت سے مجھے اولاد نصیب ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ڈر گئی، اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کریں گے میں چپ چاپ سنتی رہوں گی، کچھ ایسا ویسا نہیں کہوں گی. یہ واقعہ اور یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی فضیلت حاصل ہے. زندگی بھر آپ ان کو یاد کرتے رہے. سن 2 ہجری رمضان المبارک میں جب مارکہ بدر برپا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس معرکے میں مسلمانوں کو فتح یاب کیا. تقریباً 70 کفار اور مشرکین مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے. طے یہ ہوا مشورے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ تمام قیدیوں کو قتل کر ڈالا جائے اور ان کا قتل اس طریقے کا ہو کہ رشتے دار رشتے دار کی گردن مارے. اگر بھانجا آیا ہے اور ماموں مسلمان ہے تو ماموں بھانجے کی گردن مارے. اگر چچا گرفتار ہو کر کے آیا اور بھتیجا مسلمان ہے تو بھتیجا اپنے چچا کی گردن مارے. اور عالم اسلام کی یہ سب سے عجیب و غریب جنگ ہے. عجیب و غریب اس وجہ سے اب کہ اپنی نوعیت کی اس طریقے کی جنگ کبھی نہیں ہوئی, اس لیے کہ میدان میں سب خاندان ہی کے لوگ تھے. ایک طرف چچا ہے تو سامنے دوسری طرف بھتیجا موجود ہے, ایک طرف ماموں ہے تو دوسری طرف بھانجا ہے, ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے. اور سب سے عجیب و غریب بات تو یہ کہ اس معرکے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہیں اور آپ کے بیٹے جو بعد میں ایمان لائے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ کفار مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے. ایمان لانے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے ایک دفعہ کہا کہ ابا محترم, میدان بدر میں لڑائی کے وقت آپ میری تیر کے نشانے پر آ گئے تھے اور اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا, لیکن میں نے باپ سمجھ کر کے آپ کو قتل نہیں کیا, اپنا ہاتھ روک لیا. کہا کہ بیٹے خیر مناؤ کہ اس وقت تم میرے تیر کے نشانے پر نہیں آئے, ورنہ خدا کی قسم سب سے پہلے میں تمہیں مارتا, اس لیے کہ اسلام خونی رشتوں کو نہیں دیکھا کرتا. ایمان کا رشتہ اور اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوا کرتا ہے, اس سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ گہرا اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں تمام کے تمام رشتے, تمام کی تمام قرابتیں ہیچ. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی موجود تھے. یہ مارے تو نہیں گئے, ایک انصاری صحابی نے ان کو گرفتار کر لیا جن کا نام حضرت عبداللہ ابن جبیر ہے. یہ بھی گرفتار ہو کر کے مدینہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل نہیں کیا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے, بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا کہ زر فدیہ لے کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشورے کو پاس کر دیا کہ زر فدیہ لے کر کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. جب مکہ میں قیدیوں کے قرابت داروں کو رشتے داروں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زر فدیہ لے کر کے قیدیوں کو چھوڑ دینے کا, رہا کر دینے کا اعلان کر دیا ہے, تو ہر ایک نے اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کو زر فدیہ لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ زر فدیہ دو اور قیدی کو اپنے یہاں لے آؤ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت زینب, جو آپ کی بڑی بیٹی ہیں اور جسے حضرت امامہ ہوئی ہیں, جو نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سجدے میں جاتے تھے ان کو گود سے اتار دیا کرتے تھے,